beržai nusviro, šakas nuleido, juodi šešėliai tiesia sparnus. Prieš kryželį per naktį klūko, kad jis nežūtų žiaurią mušį. Jį prieš kryželį per naktį klūko, kad jis nežūtų žiaurią mušį. Jisai sugrįžo, kai aušo rytas, rausva pašvaistė švietė dangų. Išvargęs veidas, bemiegės naktys, lemtinga Я обкабил.